To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 11 lutego. Panowie śpiewająco pytali, co za czas? Piąta. Trójkowy budzik. Dezerter z Deutera wcześniej, czyli taki kącik punkowy i przed chwilą Reggae Night i Love Kings, no to regałki również takie bardziej skoczne. To w budziku 4 minuty po piątej. Witamy Państwa. Środa, 11 lutego przed nami. Tak niespiesznie rozpoczynamy 42 dzień tego roku. Słońce obudzi się po siódmej, zajdzie jeszcze przed 17. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 2 godziny, co bardzo zresztą cieszy. Imieniny Bernadety, Marii, Lucjana i Olgierda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A to już skoczcie, Shaking Buddy. No to ja uciekam. Wziąć się do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz lat 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie pali gadka i nic nie obchodzi, i życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty. Co zabrać się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Dają pieniądze, by zaspokoić synalka żądzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę. Przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, wsiądź się do roboty. To taka motywująca piosenka poranna. Za chwilkę prognoza pogody, ale byśmy byli przygotowani na trudne terminy meteorologiczne. Ku wyjaśnieniu powiem, cóż to takiego ta inwersja temperatury, o której to będzie za chwilkę mowa. To zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. No i w normalnych warunkach, w najniższej części atmosfery powietrze to bliżej powierzchni Ziemi jest cieplejsze niż wyżej. Dzieje się tak dlatego, że powietrze ogrzewa się od nagrzanej powierzchni Ziemi, a tak ogrzane powietrze unosi się do góry i unoszące się powietrze ochładza się w wyniku przemiany związanej z ciśnieniem. Czasami w wyniku zjawisk zachodzących w atmosferze dochodzi do odwrotnego układu temperatury niż zazwyczaj. No i zjawisko to może wywoływać też efekty atmosferyczne, które mogą być widoczne, na przykład gromadzenie się mgły lub różnice w zanieczyszczeniu atmosfery. I o tym jeszcze będziemy mówić, bo z tego samego powodu inwersje zalegające przez dłuższy czas mogą też powodować intensyfikowanie się zjawiska smogu nad obszarami o dużej emisji zanieczyszczeń. A zatem inwersja temperatury. To już sobie uzgodniliśmy, bo tak ogrzane powietrze unosi się do góry w wyniku konwekcji. A o konwekcji to może jeszcze kiedyś. Ach, Mądraliński, encyklopedia pod ręką. Z północnego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, a zatem panują warunki inwersyjne. A już o tym chyba wszyscy wiedzą. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, prawie wszędzie deszcz i mrzawka, na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem, ale możliwe przejaśnienia. Co prawda te rozpogodzenia tylko lokalne, ale jednak pan synoptyk daje nadzieję. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem słaby i umiarkowany zachodni, a ciśnienie rośnie. No i temperatura też ta prognozowana w dzień. Wszędzie powyżej. Od 1 na wschodzie, 2-3 w centrum i na południu, na północy 4, a najwyższa temperatura do plus 5 stopni na zachodzie. Miał, bo wypadł prosto mi na kłej i krew tresnęła z rany. Gdybym teraz ile łatwiej 12,5 minuty po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza, także świąt i świąt osobliwych. Dziś Światowy Dzień Chorego, ustanowiony w Dniu Matki Boskiej z Lourdes, ustanowiony 13 maja 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. A mądrość serca to służba bliźniemu i trwanie przy nim. To przesłanie papieża Franciszka na obchodzony dziś 23 Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty w orędziu zwraca uwagę na pomoc cierpiącym. To droga uświęcania, a czas spędzony u boku chorego jest czasem świętym, a nie straconym. O Światowym Dniu Chorego jeszcze będziemy mówić. Dziś także dzień numeru alarmowego. Ja się zdziwiłem, bo niedawno zdaje się, że obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu, a w Stanach Zjednoczonych także Dzień Wynalazków. Państwa wynalazki, także te dotyczące porannej korespondencji, tego, co człowiek może robić o tak nieprzyzwoitej porze. No, dla nas, bo to po godzinie 5 i architekci też odzywali się i przed 5. Pani Kasia w pewien sposób pociesza, dodając, że studia architektoniczne są bardzo męczące. Nic nie zmienia się po studiach, nawet po drugiej stronie globu. Ale tu jest chociaż troszkę cieplej. To od pani Kasi z Sydney. Bardzo dziękuję także i za takie pocieszenie. Zagraniczna korespondencja także z Abu Zabi. U nas straszne wichury i burze piaskowe, ale około 30 stopni. To od pani Marty. Bardzo dziękujemy. Tam środa. Przecież wczoraj też była. No ale wczoraj była nominalna, taka piękna, oryginalna, nasza, trójkowa. Ona nasza, to Polska. Choć dziś też w budziku sporo muzyki polskich artystów. Na dzień dobry pani Ola jeszcze z las, ale już za chwilkę w drodze do Wrocławia. Państwa sygnały, także te drogowe, rzecz jasna, również od pana Janka z trasy Łódź-Grudziądz. Warunki takie właściwie przedwiosenne, tej przedwiośnie. Już wczoraj troszkę mówiliśmy o tym przedwiośniu, rzecz jasna państwo także w korespondencji. Kiedy to aż kiedy? No, za miesiąc z już naprawdę niewielkim kawałkiem tej kalendarzowa wiosna przyjdzie. Ale ważne także w uzupełnieniu nie tylko te warunki jazdy, jeśli chodzi o kierowców, ale także to, gdzie blokady, gdzie protesty rolników. Pan Janek zaznacza, że ostatnio słyszał, że już po blokadzie w okolicach Grudziądza, a uzupełniamy te informacje, otóż grudziąccy rolnicy zdecydowali, że zawieszają protest do poniedziałku w Grudziądzu oraz na drodze krajowej numer 16, bo o to miejsce chodzi, nie będzie do tego czasu żadnych blokad i manifestacji. No, ta decyzja jest sporą niespodzianką, bo jeszcze wczoraj czy przedwczoraj rolnicy zapowiadali, że będą protestować i będą prowadzić swoją akcję bez przerwy do 14 lutego. No to wydaje mi się, że dla drogowców, transportowców i kierowców chyba dobra informacja. Czy dobre informacje z prasy? O tym za chwilę. Teraz kwadrans po 5. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kurczę, kurczę, same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kurczę, kurczę, same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb. 15 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Na początek Gazeta Wyborcza. Premier Ewa Kopacz nie uważa, że poszła na ustępstwa w rozmowach z górnikami. Upór za wszelką cenę nie jest dobry, gdy decyduje się o dziesiątkach tysięcy miejsc pracy. Gdybym się zaparła, mielibyśmy dziś upadłość 14 kopalń. To nie byłby sukces rządu, mówi premier Gazecie Wyborczej. Dodaje, że wbrew opozycji rząd przeforsował ustawę i plan naprawczy i uchronił miejsca pracy w górnictwie. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Po wzroście akcyzy papierosy z nielegalnych fabryk zalewają rynek, informuje Rzeczpospolita. Wartość tych przejętych przez Straż Graniczną wzrosła w ubiegłym roku o 125%. Tak wynika z danych, do których dotarła gazeta, o pleniącej się podziemnej produkcji, która przynosi państwu miliardowe straty, mówią także policjanci. Rozpalona szara strefa, o tym dziś Rzeczpospolita. I krótko dwa tematy z Dziennika Gazety Prawnej. Polska to samochodowy skansen. Taki wniosek płynie z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, na które powołuje się właśnie Dziennik. Unijny Urząd Statystyczny zestawił ze sobą kategorie wiekowe samochodów zarejestrowanych w krajach wspólnoty. Okazuje się, że aż 71% naszych aut ma przynajmniej 10 lat. To dwa razy więcej niż w Niemczech i prawie trzy razy więcej niż w Belgii czy Wielkiej Brytanii. Muzeum Motoryzacji na Polskich Drogach o skansenie motoryzacyjnym właśnie dziś Dziennik. Jeszcze z Dziennika o tym, że zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji mogą spowodować, że filmy będą częściej przerywane materiałami promocyjnymi, informuje Dziennik, relacjonując pomysł Ministerstwa Kultury, które chce zniesienia limitu czasu trwania materiałów autopromocyjnych. Zdaniem Dziennika, jeśli te zmiany wejdą w życie, nic nie stanie na przeszkodzie, by telewizja w ciągu godziny wyemitowała w sumie nawet pół godziny reklam i tak zwanych autopromocji. Reklama przerywana filmami. Czyżby? O tym dziś Dziennik, Gazeta Prawna. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a ciąg dalszy prasy, także tej zagranicznej, w porannej audycji po godzinie 6:00 polecamy i zapraszamy. 21 po 5:00. To za chwilkę, za momencik. Kalendarium także to muzyczne. We'll be right back. jedno i to samo, więc nie próbuj uciekać mi i chodźmy spać. Kolejny los niech przyśnią się nam zimne kraje, do których nie podróżuję. Zimne kraje, do których nikt nie podróżuje. Kraje zimne jak my. Kraje zimne jak o zimnych krajach to my sobie jeszcze kiedyś powiemy. 24 minuty po piątej, pora na kalendarium. W 1650 roku, a więc 365 lat temu, zmarł Kartezjusz, francuski matematyk, filozof, przyrodnik, autor m.in. sentencji "Myślę, więc jestem". W 1847 roku urodził się Thomas Edison, amerykański fizyk, samouk, wynalazca fonografu, kinetoskopu i żarówki elektrycznej. Zmarł w 1931 roku. W roku 1945 w Jałcie zakończyła się konferencja szefów rządów Stanów Zjednoczonych, ZSRR i Wielkiej Brytanii. Uzgodniono stanowisko wobec hitlerowskich Niemiec i ich kapitulacji oraz podzielono Europę na dwie strefy wpływów, aliantów zachodnich i ZSRR. Dziś 70. rocznica zakończenia konferencji w Jałcie. 43 lata temu na 11. zimowych igrzyskach olimpijskich w Sapporo Wojciech Fortuna skokiem na odległość 111 metrów zdobył pierwszy złoty medal w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich. 31 lat temu amerykański wahadłowiec Challenger powrócił na Ziemię po 9-dniowym locie, podczas którego astronauci Bruce McCandless i Robert Stewart opuścili macierzysty prom i pierwsi poruszali się w przestrzeni kosmicznej bez liny łączącej z wahadłowcem. Rok 1984. 11 lat temu zmarł pułkownik Ryszard Kukliński, a w muzycznym trójkowym kalendarium wspomniał artystkę, która zmarła 3 lata temu. Amerykańska wokalistka i aktorka. Zmarła w roku 2012. Whitney Houston. Thank you. Także o stanie zdrowia córki Whitney Houston informujemy na bieżąco, a dziś wspominamy artystkę w trzecią rocznicę śmierci. W roku 2012 zmarła Whitney Houston. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Z północnego zachodu napływa ciepłe, polarno-morskie powietrze. Ranek uważajmy, bo w wielu miejscach mgliste i te mgły mogą utrzymać się do południa. A dzień pochmurny. Pan synoptyk nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wszędzie pochmurno, prawie wszędzie deszcz i mrzawka. Na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem. A nie jest z gwiazdką, takie malutkie. Możliwe przejaśnienia, ale tylko lokalne rozpogodzenie. Wiatr słaby, zmienny nad morzem słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie w górę i temperatura też ta prognozowana na dzień. Od 1 stopnia na wschodzie, 2-3 w centrum i na południu, na północy plus 4, a najwyższa temperatura do 5 na zachodzie. Trójkowy budzik. Nagranie debiutanckiej płyty również, no praktycznie na żywo, jak mówił Chris Martin, to było George Martin, to było bezpośrednie odegranie ich scenowego repertuaru, mniej więcej transmisja radiowa. No oczywiście dzień skończył się, sesja nagraniowa skończyła się nagraniem covera Twist and Shout, który zostawiono na sam koniec. John Lennon złapał przeziębienie i Martin obawiał się, że nadwyrażający gardło wokal zniszczy jego głos, no a ten występ okrzyknięty mianem klasycznego skłonił Martina do powiedzenia: nie wiem, jak oni to zrobili, nagrywaliśmy cały dzień, a im dłużej to trwało, tym lepiej im szło. Beatlesi w muzycznym trójkowym kalendarium w mniej niż 10 godzin nagrali 10 nowych piosenek na ich pierwszy album, a było to równo 52 lata temu. Wspominamy artystów, którzy urodzili się 11 lutego. Gdyby żył, kończyłby dziś 72 lata. Zmarł w 2011 roku Alan Rubin, muzyk The Blues Brothers. Rocking and they wanna go more. O właśnie, Blues Brothers na dzień dobry. No bardzo się cieszę, że wielu z Państwa ten właśnie muzyczny, smakowity kąsek na śniadanie przypadł do gustu. Środa, 11 lutego przed nami. Dzień dobry Państwu. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16.30. Dzień potrwa prawie 10 godzin, no i dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 2 godziny. No prawie tam minutki czy dwóch brakuje, ale imieniny Bernadety, Marii, Lucjana i Olgierda, wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Światowy Dzień Chorego, dzień numeru alarmowego 112, Dzień Bezpiecznego Internetu i w Stanach Zjednoczonych Dzień Wynalazków. To z kalendarza nie tylko świąt osobliwych. Za chwilkę sięgniemy po listę obecności. Gdyby Państwo mieli ochotę, to tak ze 2-3 minutki będzie na to, by dopisać się do dzisiejszej listy, ale wcześniej najlepsze życzenia. Sergio Mendes, brazylijski muzyk, kończy 74 lata. To okazja do tego, by zrobić głośniej. A jeszcze troszeczkę. Może. O, za 21 szósta. Que eu quero passar. Hoje o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Nawiązując jeszcze do prognozy pogody i do tych najświeższych informacji ekologów i samorządowców, którzy to ogłaszają alarm smogowy, organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na fatalną i stale pogarszającą się jakość powietrza w dużych polskich miastach. Narzekają, że władze nie zrobiły nic, by zmniejszyć ilość toksyn w powietrzu, którym oddychają miliony ludzi. No i apelują między innymi o to, by wprowadzić normy dla kotłów do spalania. Chcą też zabiegać o ustalenie norm zanieczyszczeń dla węgla, tak by zmniejszyć ilość toksyn. O alarmie smogowym ogłoszonym zresztą jeszcze pewnie będziemy mówić. Czy to już przedwiośnie? Pojawia się znów to pytanie, kolejny raz w tym tygodniu. W większości regionów temperatury dodatnie, no a śnieg niknie w oczach. No i jeszcze do godzin południowych, nie tylko z samego rana, ale do godzin południowych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, zatem prosimy o szczególną ostrożność, no ale też mogą zdarzyć się lokalnie takie marznące, niemiłe niespodzianki. Chodzi oczywiście o marznącą mrzawkę powodującą goleć. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Sprawdzamy listę obecności. Ojejku, ile tego nie zdążylibyśmy do godziny szóstej. Bardzo Państwu dziękuję za błyskawiczne podpisywanie listy obecności. To bardzo nas cieszy, naprawdę, i wprawia w doskonały nastrój. Mam nadzieję wszystkich z budzikowej rodziny. Za 17 minut szósta urodziny, a pewnie obchodzi Sheryl Crow. Disco.

was on another level when she got a book of medals. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did. Mark Knopfler. Na dzień dobry. Nowe nagranie w Trójce. Nowe i pięknie rozbudzające. Sięgamy po zestaw, wymarzony zestaw budzikowy za rok 2014. No i do końca tego dnia trzecie, drugie i miejsce pierwsze. Dziś trzecie. Mam nadzieję, że ucieszy tych, którzy głosowali na Royal Blood. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. Co będzie jutro, a co będzie pojutrze? No, miejsce drugie i miejsce pierwsze utworów skutecznie budzących. Dziś na trzecim Royal Blood. Bardzo dziękuję za głosy. No jeszcze podsumowanie i informacja o nagrodach na pewno w tym tygodniu się pojawi. Krótko i na temat pan Kuba, jeszcze już w połowie drogi między Lublinem a Gdynią. Pozdrowienia i podziękowania za taką, a nie inną wersję muzyczną. Dziś krótko i na temat dobrze. Dziś redaktor młócił. No bardzo dziękuję. Co nasze takie budzikowe, to powiem preludium, bo podglądam co u redaktorka w porannym Zapraszamy. Tam też będzie się działo. Zachęcam do słuchania porannego Zapraszanego Trójki. Za 3 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego i do usłyszenia. A na do usłyszenia Kensington. Throw only big that no one buys. done